أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تجاوروا ولا تحاسدوا، فكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. رواه المالك، بخاري، مسلم، طبراني، أحمد بن حنبل، داود، الترمذي، عن أنس رضي الله عنه. بعد أكل: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الحقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، فتقضي لنا بها جميع الحاجات، فتطهرنا بها من جميع السيئات، فترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، فتبلونا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. جناب حق cümlemizi mağfurun cümlesine ilhak buyursun da şefaat Resulullah adına nail olur. Sevgili bahtiyar kullanılsın. Bize de kabul etsin inşallah. Geçenki derslerimizde söylüyorduk ki biz kardeşiz. Müslümanlar kardeştirler. Müslümanlar kardeş oldukları için kardeşin kardeşi yapma mecbur olduğu vazife neyse birbirimize vazifemiz de budur. Binaenaleyh hiçbir Müslümanın bundan uzak kalacağı umulmaz yani. Binaenaleyh Müslüman adını taşıyan, Müslümanın iddiasında bulunan bir insan Cenab-ı Hakk'ın emriyle, hükmüyle innemel müminune ıhvetin ayet-i kerimesinin altına giren hepsi kardeş. Kardeşin iyisi de olur, kötüsü de olur. Bu temizi de olur, buzuğu da olur. Ama kardeştirler. Hiçbirisi kardeşlikten uzak olamazlar. Binaenaleyh bizim de iyimiz de kötümüz de hep bir kardeşiz. Ne gibi? Bir ceset gibi. Kardeşlikler nasıl? Ceset. Cesedin içerisinde bağırsaklar var. Cesedin içerisinde mide denilen, didik borusu şeysi denilen şeyler de var. Ama cesedin içinde de o cesetten sayılır da. Bunları cesetten çıkar atabilir misin? Bunlar siz bize iyi şeyler değilsiniz. Hadi çıkın dışarıya diyebilir miyiz? Değil miyiz? Bunlar da lazım bedene. Binaenaleyh cemiyetin içerisinde her çeşit insan olabilir. Fakat hep kardeş olunca sarılmak lazım birbirine. Şimdi yine Peygamber burada sallallahu aleyhi ve sellem yine bize buyuruyor. La tebâgadû, birbirinize katliyen buğz etmeyin. Bu tebâgadû buğzdan, tekâta babından. Yani ey la tehtelifû, hiçbir cihatten ihtilaf etmeyin. İhtilaflar insanı helake götürür. Birleş. Bu ayrılıklar doğuruyor. Ayrılıklar da felaketleri doğuruyor. Onun için Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la tebâgadû, katliyen birbirinize buğz etmeyin. Akşam bir misafirim vardı. Misafir Pakistan'da bir müddet bulunmuş. Hangi memleket olduğunu unuttum, hatırlıyorum. Onların hallerinden bize biraz bahsetti. Ben utandım kendimizin nasıl Müslümanız diyeceğime. Böyle öyle ki onlarda altı esas varmış. Bu altı esasdan birisi ihlas, birisi de zikrullah ile gece namazlarına devam. Geceleri kalkıyorlar diyor. Bu ihtiyar yaşlı adamlar gözlerinden böyle şıpır şıpır şıpır yaşlar akıtıyor. Ya Rabbi benim filan kardeşimi affet. Filan kardeşime şifa ver. Filan kardeşimize hidayet ver. Böyle ağlıyor şıpır şıpır gözlerinden yaşlar akıtıyor diyor. Sonra bakıyorsun bu adam yola gelmiş, camiye geliyor. Öteki hasta şifa bulmuş. Öteki efendim hepsi yani ağlamalar, sızlamalar, beyazlarmalar tesir ediyor Cenab-ı Hakk'ın izniyle. Ama maalesef biz bunların hiçbirisini yapamıyoruz. Binaenle biraz hoşumuza gitmedi miydi? Hemen arkamızı dönüyoruz oraya. Bu bizim için kaç derste söylüyoruz. Doğru olmayan bir şeydir. Bugün de dersimize rast geldi. Cenab-ı Peygamber Efendimiz Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayetiyle Buhari'si de içinde, Müslim'i de içerisinde, diğer raviler de içinde olduğu halde. La tebagadu. Hikmet var canım. Bu dizinden ne çıkacak? O sana küsecek, sen de ona küseceksin. İki ayrılık. İki ayrılık demek, vücudu ikiye bölmek demektir. İkiye bölünen vücuttan nasıl hayır gelmez? İnsan da durduğuna hayır gelmez. Cemiyetlerin mahvına sebep olur. Binaenaleyh birbirinize katlayan buğz etmeyin. Vela, tekrar şimdi bakın. Vela tekatavu. Nasıl kesmektir? Nasıl ağacın dalını kesersin, gövdesini kesersin, insanın bir tarafını kesersin? Sakın siz böyle kesişme yapmayın. Yani ayrılık yapmayın birbirinizden. Ayrılmayın. Sıkmayın. Darılmayın birbirinize. Kusur varsa yalvar Allah'a. Ziyaret dinliyorsa yalvar Allah'a. Allah eder inşallah. Binaenaleyh bak ne güzel cennet peki. La tekatu, la tebagadu birincisi. İkincisi la tekatu. Ayrılışmayın ya. Ne güzel. Kesişmeyin. Ve la tedaberu. Birbirinize arka da çevirmeyin. Ne iş bu ya? Ne demek bu ya? Biz nasıl Müslümanız bilmem ki ya Rabbi. Ve la tedaberu. Birbirinize arka çevirmeyin. Birbirinizi beğenmemezlik yapmayın. Ve la tedaberu. Ve la tağtabu da demiş. Birbirinizin aleyhinde konuşmayın da. Gıybet. Şu şöyleydi, bu böyleydi. Şunun şu kabahat var, bunda bu kabahat var. Geçenki derste de geçti ya. Kardeşlerinizin kabahatlerini katiyen araştırmayın. Siz kardeşlerinizin kabahatlerini araştırırken Allah da sizin kabahatlerinizi meydana koyunca rezil olursunuz. Kabahatsiz kimse olmaz mı? Hepimizde çeşitli kabahatler var. Küçüklüğümüzden beri böyle değildik ya. Gençliğimizde neler olmuştur kim bilir değil mi? Şimdi bugün yaşlandık başlandıysak adam mı olduk yani? وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاتُعُوا وَلَا تَغْتَابُوا وَلَا تَدَابَرُوا birbirinizi arkada çevirmeyin. Daha وَلَا تَحَاسَدُوا Allah-u Teala'nın verdiği nimetler dolayısıyla birbirinize de haset de etmeyin. Haset de etmeyin. Şeytan, haset, şeytan aleyhillâne'nin Adem Aleyhisselam'ı çekememesinden ileri gelen bir davadır. O günden bugüne kadar insanların arasında devam eder gider işte. Haset. Çekememez. Zengini fakir çekemez. Bu onu çekemez, bu bunu çekemez. Bir çekememezlik. Arkasından doğar bir hasetlik. Ondan sonra haset te'külül hasenat kema te'külün narul hasab. Hasedin en güzel faydası şu. Bütün hasenatın yanar gider. Odun nasıl yanıp da kül oluyorsa, yaptığın birçok hasenatlar vardır insanın namazlarını. İşte o da elden gitmese elini boş kalır insanı yani. Haset bundan ibaret. Onun vardı benim olmasın olur mu öyle şey? Bu da benimle beraber müsaade olsun. Kes parmaklarını. Hep bir at, bir yap. Boynunuzu da kes ortadan kaldır. Bir olsun sonra. Olur muyuz? Allah'ın yaratılış. Hepsinde ayrı ayrı hikmetler vardır. Canım, Rusya'da oluyor ya. Çinliler de oldu. Oluyor işte demek. Sonunu görelim. Ve kûnû. Bak emir. Ve kûnû. Olun. İbadallah. Ey Allah'ın kulları. Ey la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Diyenler. Biz Müslümanız diyenler. Siz olunuz. Ne olunuz? İhvanen. İhvanen. Kardeş olunuz. Kardeş, kardeş. Ya olmadı. Çünkü Allah-u Celle ve Ala söylüyor hücretle. İnnemel mü'minune ıhvetün deyen Allah-u Celle ve Ala'ya Resul-i Ekrem'de ey ibadallah künü ihvanen. Siz kardeş olun. Kardeş gibi yaşayın. Kardeş kardeşi nasıl elinden tutarsa sen de kardeşinin elinden öylece tut. Kema emrekümullah. Allah Celle ve Ala nasıl emretti ki? Kardeşiniz diyerekten siz de o kardeşler riayet ederekten emri ilahi. Kardeşiniz de kardeş olarak geçin. Ve la yehillü halal olmaz. Yehillü ve la yehillü halal olmaz. Ne Müslümin? Hiçbir Müslüman halal olmaz ki en yehcüre ehâhü sevbe selâsete eyyâm. 3 günden fazla kardeşiyle küs olsun. Bu şeriat tabi. Birbirlerine insanlar darılırlar icabında ama bu 3 gün süre. Hatta bir rivayette kadınların başının örtüsü kuruyacak kadar demişler. Bunu uzatıp gitmeye lüzum yok. Şöyleydi böyleydi olmaz. Ama bazen sinsi bozuk Allah muhafızın insanlar vardır. Zihnet itibariyle yani yaratılışında, cibilliyetinde, hilkatinde şer olarak yaratılmıştır yani. Şerli bir insandır. Onunla da tabii ben bu da benim kardeşimdir diyerekten onunla da şey olmaz yani. Bunları şey kitaplarında ayırmışlardır yani. Bu gibilerle iltifat etmemek ve görüşmemek de mümkündür denmiş. Çünkü şer şerliği artık Allah'a yalvarır da yola getirebilirsen ne ala. Yoksa Allah'la bilen olmaz. Ama hoşunuzdan yine iyidir. İnsanlar bu gibi şeylerde daima kendilerini haklı göstererekten ben bundan şeyim ama bu böyle şer bir adam. Binaenaleyh bundan uzak olmak daha hayırlıdır, daha iyidir. Diye kendi kendine fetva verir insan. Ve kendini de haklı çıkarır. Ama bu öyle değil. Bir de kendini yokla bakalım. Şöyle kendini yokla. Bakarsın ki bu da senin haksız olduğunu söylüyordu. Bu da senin haksız olduğunu söylüyordu. Binaenli insan huşu zannetmeli, kardeşleriyle, insanlarla bahsus güzel geçirmenin, muaşer dedikleri güzel geçirmenin yoluna bakmalıdır. Bu dünya fani bir alem. Hübbü dünya, hoş duranma, akıbet davet olmasa, hübbü cennet, hoş duranma, şiddeti nar olması demişler. Bak bizim rahmetli hocamız 90 küsur yaşında güzel güzel yaşarken akşam bir şey yokmuş yani. Tatlı tatlı konuşurken gece vade gelmiş. Allah onu teslim etmiş gitmiş. Bu gencinde de oluyor. Eskiyatında da oluyor. Bu hepimizin başına gelecek bir dava. Hepimizin başına gelecek. Bundan kurtulmanın kimseye imkanı yok. İyi de olsan kurtuluyor. Ne hali? Bunu insan hatırından çıkarmamalı. Ölüm var bu alemde. İyi geçinip iyi bir atla ahirete gidebilmenin çaresine bakın. Hatasız kusursuz olmak. Ondan bundan kavga edeceksin de kırlaşacaksın da sonra ne olacak işin arkası? Seni de arkandan Allah belasını versin. Öldü de kurtulduk derler. Ne derler başka? Ama iyi olarak Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir adam dediniz. Bunu unutmamak lazım. Bu hadis-i şerif 466. sayfasında hadis-i şerif. 1, 2, 3, 4, 5. hadis. La, bir daha okuyorum. La tebâgadû ve la tekâta'û ve la tedâberû. Bunlar Türkçeleşmiş, Türkçemizde kullanılan kelimelerdir. Bunların yani Arapça olmasıyla beraber bilmemesi lazım. Yani bu Türkçedir. Ayrılık, tekâta'û. Tedâber, arka dönmek, tehâzet, haset. Bunlar Türkçeleşmiş kelimeler. Bunları yapmayın. Ve kûnû ibâdallâh. Hep beraber. İhvanen. Kema emrekumullah. Allah'ın emri üzerine, Celle Vali'nin emri üzerine kardeş olarak yaşayan mesela. Burada demiş ki La ye'alû ba'dukum fe innikum cemî'an ibadallah. Şarih. Siz birbirinizin üzerine üstünlük taslamayın. Benim tahsilim var, benim param var, benim gücüm var, benim kuvvetim var. Şu veya bu. Bunlardan dolayı üstünlük taslayıp da mağdurunuz olan insanlara karşı iltifatsızlık yapmayınız ki geçim olsun ortada. Eğer sen ben Bu kadar büyük bir adamım. Dün bir selam şeyden at geldim. Selam vermemek tekebbürden ileri gelir diyor. Beğenemek. Şimdi birçok insanlar selam vermezler insanlara. Hele emsali olursa buna verir. Günaydın olsun, ne olursa olsun bir şey iltifat eder. Fakat tanımadığı zuafa ve fıkrayı görünce hiç kulak bile atır. Selam verirsin. Bu da hiç duymamazlığa gelir. Kafasını çevirir gider. Bu kibrin alameti. Büyüklüğün alameti. Kendini üstün görüyor. Bu zuafanın verdiği selamı kabul etmiyor ve almıyor. Ve yüzüne de bakmıyor. Böyle olursa, üstünlük taslamalı olursa, büyüklük taslamalı. Cemiyet arasında geçim olmaz. Üsame, peygamberimizin kölesi miydi? Ordu kumandanı yaptı mı? Köleyi ordu kumandanı yaptı mı? Hazreti Ömer de o kumandanın altına girdi mi? He? Hazreti Ömer de o köle olan kumandanın altına girdi mi? Halife-i mümini. Bakırız Müslümanlıkta hiç üstünlük yok. Ya Resulallah ne yapıyorsun sen? O köle bizim başımıza geçer miymiş? Diyebilirlerdi ya. Ama hiç kimse bir şey demiyor. Emine vatan ettiler. Onun emrinde orduyla hareketlikler yapacakları şey yaptılar. Biz bundan daha çok biliyoruz. Biz daha şerif insanlarız. Büyük insanlarız. Biz durur kanuna yakışır mı bu? Pekala denebilirdi ama öyle bir şey diyen hiç çıkmadı. Çünkü Müslümanlıkta bu üstünlük yok. Üstünlük davası. İnniküm cemiyan ibadallah. Hepimiz Allah'ın yaratıcısı. Bunu bu seviyede yaratmış. Bunu da bu seviyede yaratmış. Yaradan Allah'tır. Sen kabiliyetin dolayısıyla o mevkiye çıkmış değilsin. Sen kabiliyetin dolayısıyla öyle yükselmiş değilsin. Sana o kabiliyeti verip seni yükselten Allah'tır. Sana o mevkiyi veren Allah'tır. Sen onu unutuyorsun da kendinde bunu görüyorsan çok yazık sana. Onun için insanlar birbirine iltifat etmez o duruma geliyorlar. Halbuki bunu düşünse hiç böyle şey yapmıyor. La tebde'u bil kelam kable selam. Bakın ne kadar hoş bir şey. La tebde'u bil kelam kable selam. Selamdan evvel katlayan söze başlamayın. Evvela söz Esselamu Aleyküm dedi. Bir işin var, bir diyeceğin var, bir sohbetin var, bir konuşmaya geldin. Selamun Aleyküm demeden kaldır güldür. İçeriye de girilmez, söz de söylenmez. Şimdi bakınız. وَمَنْ بَدَئَكُمْ بِالْكَلَامِ Geldi kapıyı tak tak vurdu, açtınız. Dedi ki, yahu bizim şöyle bir işimiz var, bize biraz şu işte yardımcı olmaz mısınız? Kapa kapıyı. وَمَنْ بَدَئَكُمْ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُ Ona icabet etmeyin, cevap da vermeyin. Çünkü o İslam'ın vazifesini yapmadı. Evvela ona layık olan Esselamu Aleyküm demek idi. Onu demedi. Demediğinden dolayı ona sen cevap olarak sen kapıyı kapamak yahut sözüne iltifat etmek. Çünkü li'ademi riayeti devil İslam. İslam adabına riayetsizlik yaptı. Ona da ders oldu. Bu da haddini bildi. Onun için selamın İslam'da kıymeti yüksektir. Çünkü onu emreden Allah Celle ve Alâ'dır. Ve izâ hiyyitum bi tahiyyetin فَحَيُّ بِأَحْسَنِ Siz ona daha güzelini, ne diyecektin? Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ilave etmek suretiyle. Ve rekatü ilave etmek suretiyle. Ahsen olarak ona cevap verecek. Onun için selamı vermek sünnettir diyorlar. Alması da farz diyorlar. Farz. Birisi sana selam verdi mi? Ona aleyküm selam demek borç oluyor. La tebtâhul muvenniyat. Muvenni, çalgıcı, şarkıcı. Cariyeler olurmuş evvelce. Bu çalgıcı, şarkıcıları satın alır. Onları şurada burada konuşturup, türküler, şarkılar söylerip para kazanırlarmış. Yani la tebtâhul muvenniyat. Siz böyle muğanni olan çalgıcı, şarkıcıları satın almayın. O zaman satılırmış. Ve la teşteruhunne. Satmayın da. Ne alın ne satın. Ve la tuallimuhunne. Bunlara bunu da öğretmeyin. Çalgı çalmasını, şarkı söylemesini de öğretmeyin. Küllerinize, hizmetkarlarına, cariyelerine. Ve la hayra fi ticaretin fihinne. Bunlarla yapılan ticarette hayır yoktur. Bunlarla yapılan ticarette, alışverişte hayır yoktur. Ve semenühünne haramün. Oradan alınan paralar da haram. Demiş ki, günah hübgitü zina. İçki, şarkı ve bunun emtali. Şeyler zinayı celbeder. Zinayı getirir adamın üzerine. Çünkü içerisi bir kere aklın gider. Bir de böyle güzel seslerle ikinci bir sarhoşluk üzerine gelir. Bu ikinci sarhoşluğun üzerine kendinden geçersin, zinayı da işlersin ki Allah muhafaza etsin. En büyük günahlar işlenmiş olur. La tefsüt zira'ayke. Şimdi namaz kılarken secdeye vardığımız vakitte bu kollarımızı böyle yere dayamamayı, ya tefsüt zira'ayke, bu kollarınızı yere dayamayın. Ya böyle dikin. Bu avuçlarınız üzerine dayansın vücudunuz. Kollarınız gergin kalsın ve gövdenizden de uzak olarak erkek gibi durun. Böyle bunları yaymak kadınlara mahsus. Ben muzdafam maalesef. Bunlara onun için öyle müsaade edilmiştir. Ama erkekler avuçlarının üzerine yaslanırlar ve kollarını dikerler. Vücutlarını onun üzerinde zapt ederler. Hem bu surette pazuları da kuvvetlenir daim hazırlanır. Çünkü bu bir vücut mesela 100 kiloyse 50 kilosu da bunun yukarısında. Belki daha fazlası yukarısı kıkkınlar. Bu 50 kiloyu her gün böyle 3'er defa, 10 defa, 20 defa her namazdan indirip kaldırmak suretiyle bir şey yapıyor, idman yapıyor demek ki insan. Teşbih olmaz ya. Yani Efendimizin tabirinde böyle ellerinizden koptu. Dik, bak bu fazlalar nasıl sıkışıyor insanda. Ama kendi hani serbest bırakırsan olmaz. Onun için la tefsut zira'ayke. Bu kollarını yayma. Yatırma yere. Ve tezim ala rahitteyke. Ve tücef an dab'ayk. Fe inneke izâ fealte zâlike secede kullu utlu minke ma'ak. Böyle yaptığı takdirde bütün azalarını da secde etmiş olur. Bütün azalarını da secde etmiş olur. Öyle rahatlıkla oldu muydu? Geç bu ibadet. Hazreti İbn-i İmran rivayet. Buna dikkat edin şimdi bakın. La tebki ya Eba Hüreyre. Eba Hüreyre'yi bilmeyen yoktur. Ashab-ı Kerim'den bir zat-ı muhterem. Fakir. Ashab-ı Sufa'dan mağdur kendisi. Yani Resulullah bir şey verirse gelirse biz zuhuren içecekler, yiyecekler. Ya süt ya hurma. Yemek nadirattan. Aç kalmış. Açlığından dolayı ağlıyor. Açlığından dolayı ağlıyor. Biz bugün nimetlerin içerisinde garg olmuşuz da bir gün şeker bulamazsak kıyamet koparıyoruz. Bir gün bilmem ne bulamazsak kıyamet koparıyoruz. Halbuki bunlar pahalanıyorsa paralar da o kadar çoğalıyor. Paraların çoğalmasına karşı bir şey de yok ortada. Şimdi diyor ki, la tebki ya Eba Hüreyre. Ey Eba Hüreyre, ağlama, ağlama. Ağlama. Fe inni şiddetel hesab. Ahiretin hesabının şiddeti, ahiretteki hesabın şiddeti, yevmel kıyamet. Kıyamet günü. La tusibül ca'ya. Açlara isabet etmeyecek. Açlara isabet etmeyecek. Onun için bahtiyarsın, ağlama. İzah tesebet, darı dünya. Ve bu nemfiliyem, ebu ta'a. Belhatib İbn-i Asakir Hanfetleri. Allah kusurlarımızı affetsin. Verdiği nimetlerin şükrünü ifade edin cümlemize nasip etsin. Bu İslam'ın evvelki devirlerindeki zaruretleri bir görsek, onun için bu günlerin kitaplarını çok okumak lazım insanlara, tarih şifakaları çok okumak lazım ki insan ibret alabilsin de bugünkü nimetlerin bolluğuyla Cenab-ı Hakk'a şükrünü artırabilsin. Yoksa isyandan bir şey çıkmaz. La tepki. Hazreti Osman ne diyor? La tepki. Ey Osman, ağlama. Hazreti Osman, bu şehir olan üçüncü halife. Vellezi nefsi biyedi. Nefsin yedi kudretinde olan Allahu Celle ve Ala'ya kasem ederim ki lev enne indi mi'ete bintin. Eğer benim 100 tane kızım olsa temut vahidetun. Böyle birer birer ölseler. Zevveşnüke uhra. Biri ölünce diğerini sana verir. Hatta la yefka minel me'e. Bu 100 bitinceye kadar bir arkasını bir bıraksın. Hep sana verirdim bunları. Onun için sen ağlama. Efendimizin kızı vefat etti de hanım oluyordu Hazreti Osman'ın. Bundan dolayı Hazreti Osman ağlıyor. Ağlayınca da yine peygamber ona hem şefaat hem teselli hususunda ağlama diyor. 100 tane kızım olsa sana birer birer arkasından hepsini sana veririm. Ağlama. Hâzâ Cibril. İşte bak Cebrail geldi. Ahbereni, bana haber verir ki ennallâhe azze ve cel emereni en üzevvüceke uhdihâ. Allah bana emretti ki kardeşini sana vereyim. Ve'al sıdâkâhâ işte sıdâkâ uhdihâ. Onun nikah sıdaktır, mihrini, nikah bedelini. Öteki kardeşinde neyse bunu da o şekilde kabul et. Kâlehu li Osman. Bunu Osman radıyallahu anh söyledi. O da onu aldı. Onun için Zinnureyn der. Osman Zinnureyn. İki tane nur sahibi. Yani peygamber iki kızıyla evlendiğinden dolayı iki nur sahibi diye at takılmış kendisine de. Zinnureyn. Buradan geldi. Hazreti İbn-i Abbas. Yine bir hastaya karşı buyuruyor Cenab-ı Hak. La tepki. Hasta hastalığının şiddetinden ağlıyor, sızlanıyor. La tepki. Ağlama diyor. Ya ama. Ya, yok, la tepki. Fe inne Cibril, çünkü Cebrail haber verdi ki ahbireni ennel humma hazru ümmeti min cehennem. Humma denilen. İkisi de bunu sıtmaya da diyorlar. Sıtma denilen. Hastalık ataşlı o humma dedikleri ataşlı devirlerinde. Cehennemden bir nasiptir o üzerine gelmiş. Ateşi yükselmiş. Kimisi kırk çıkar geçer bazen. Yani bu ümmetimin cehennemdeki bir nasibidir. Bunu dünyadayken geçirmiş oluyor. Onun için ağlama. Cehennemden kurtarmış oluyorsun hocayı. Hazreti Ayşe Validemiz'e. La tepki ya Ömer. Bunu da güzel dinleyin. La tepki ya Ömer. Ey Ömer ağlama. Hazreti Ömer'e. Ya Ömer ağlama. فَلَوْ شَاءَ فَلَوْ اَشَاءُ اَنْ تَس۪يرَ الْجِبَالُ رَهَبًا لَسَارَتْ Ey Ömer! Ağlama! Çünkü Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hasıra hasırın üzerinde yatmış. Hasır böyle iz yapmış. Hasırın çubukları vücudu sadık sınaviye iz yapmış. Bu izi görünce Hazreti Ömer tabiatıyla dayanamamış. Bir İslam peygamberinin böyle zaruret içerisinde bir hasır üzerinde yatışına tahammül edememiş, ağlamış. Diyor ki, Ömer ağlama. Ağlama. Çünkü ben eğer istesem velev eşa'ı dilesem en tesiral cibalü zehme şu dağlar altın olsa benimle yürüse gelse diye istesem arzumasam lesara. Bunların hepsi altın olarak arkam sıra gelirler beni. Nereye gitsem arkam sıra gelirler. Fakat ben bunu katliyen istemedim. Kasede bir ede sahibi bunu güzel canlandırmış. Abidin Paşa da bunu güzel şerh etmiş. Cenab-ı Peygamber'in dünyaya hiç iltifatı yok. İltifatı olsaydı o dağlar kendisine arz olunduğu vakitte onlardan istifade eder. Paraları yağdırır etrafına. Efendim kendisi de şahane bir hayat geçirirdi. Fakat bunların hiçbirisine iltifat etmemiş. Velev enne dünya Ömer diyor. Velev enne dünya ya Ömer eğer dünya dediğin şu dünya ta'dülü indallah cenaha zübabin bir sineğin kader bir sineğin kanadı kadar bir kıymeti olsaydı bu dünyanın vaktan küçük hadisler vardır. La tebkü aleddin. Siz dininiz için katliyen ağlamayınız ki eyvah başımıza kül gelen hale var. Bu dinimiz ne olacak böyle? Gidiyor dinimiz elden diye ağlamayın. İzâ veliyehu ehlihu. Bu dinin başında ehli varsa korkma. Dininin başında ehil bir adam varsa korkma. Fırtınalar gelir, yağmurlar yağar, rüzgarlar gelir, otlar devrilir, yıkılır, ağaçlar. Fakat geçer o fırtına, yine otlar dikilir. Müminin hali tıpkı bu ota benzer. Ot, yağmuru görür, karı görür, yatar yere. Kar kalkar, yağmur kalkar, güneşi görür, dikilir ortaya. Yani mümin böyledir. Korkmayın. Yalnız başınızdaki insan, iyi bir insan olur. وَلَاكِنْ اِبْكُوا Ama ağlayın, ağlayın. Neden ağlayın? İza veliyehu gayru ehlihi, başınıza ehli olmayan birisi geçti de, o zaman ağlayın işte. Ne kadar istersiniz, o kadar ağlayın. La tebi'u dinar bit dinar. Faiz meselesi. Altını altınla değiştirmeyin. Bit dinar. Bir altın verip de iki altın almayın yani. Ya biraz fazla almayın. Gramına, gramı gramına, adedi adedi. وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدَّرْهَمَيْنِ Bir dirhem gümüş verir, bir dirhem de gümüş alırsın. Başka türlü olmaz. وَلَا الصَّاعِ بِالصَّاعِينَ Bir kilo buğday verirsin, bir kilo buğday alırsın. اِنِّ عَلَيْكُمِ الرِّبَا Bu fazlalık yaparsanız arasında bunun riba almasından korkar. Demişler ki, ya Resulallah, الرَّجُلِ يَلِلُوا الْفَرَةَ بِالْاَفْرَاتِ Bazı at satıyoruz, değiştiriyoruz atı atla. Onlar caizdir demiş. Ya develeri, iyi demek istiyorlar. Bunlar caiz dedim, lâbâs demiş. Zâkâne yeden bir yedin. Alır verirsen, evdeyken yani. Benim evde var. Sen onu bana ver de, ben de ikisi senin olsun. Yok öyle. Bittirir, ikisi de orada. Bu senin olsun, bu benim olsun. Razı olsun. Hayvanlıkta. Lâ tettehizû şey'en fîhir ruhu garadan. Şu ok atar, avcılık silah atarlar ya, insan öğrenmek için. Bazı birisi tavuk konuşuyor, tavuğa nişan atıyorlar. Bunu görünce Cenab-ı Peygamber demiş ki, yoo canlıya böyle hedef olunmaz. Canlı hedef olunmaz. Bu da can. Bunu vuracaksın diye hedef edeceksin. Bunu atacaksın, o olmaz canlı diye demiş. لَا تَتَّقِذُ الْمَسَاجِدَ تُرُقًا Mescitleri de yol ittihaz etmeyin. اِلَّا لِذِكْرِ اَوْصَلَى Camiye girersen, ya zikredeceksin, ya namaz kılacaksın. Kur'an okuyacaksın. Bunun için girersin. Yoksa bir iş için girip çıkmak olmaz. La tettehizu büyüteküm mekabir. Buna iyi dikkat edin. La tettehizu büyüteküm mekabir. Sizler evlerinizi mezarlık gibi yapmayın. Evinizi mezarlığa benzetmeyin. La tettehizu büyüteküm mekabir. Mekabir, makbara, mezarlıklar yani. Evinizin mezarlıklara benzetmeyin. Niçin? Sallu fiha. Namaz kılmazsanız evinizde, evinizde namaz kılmazsanız eviniz mezarlığa benzer. Sabah namazının sünnetini kılarsın, öğlenin sünnetini kılarsın, nafile namazlar kılarsın, gece kalkar namaz kılarsın, o zaman kabirlikten çıkar. Yoksa bunları kılmadan, hep mescitler var ya, camiler var ya, orada kılarız diye gidersen olmaz. لَا تَتَّخُذُوا بِيُوتَكُمْ مَقَابِرْ صَلُّوا فِيهَا Burada namaz kılın siz evlerinizde. فَاِنَّ الشَّيْطَانِ Bakınız dikkat edin. فَاِنَّ الشَّيْطَانِ لَيَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ يَسْمِعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَوْ فِيهِ Şeytan bu evdeki sure-i Bakara'dan bir ayet, bir sure okunur. Ya tamamı ya içinden bazı ayetler okunur. Burada şeytan duramaz kaçar. Şeytan Sure-i Bakara'nın okunduğu yerde duramaz, kaçar bu. فَاِنَّ الشَّيْطَانِ لَيَفِرُّ Mutlaka kaçar, duramaz. مِنَ الْبَيْتِ Bu evden ki, يَسْمِعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ Burada Kur'an okuyorlar, Sure-i Bakara'dan da okuyorlar. Burada duramaz, kaçar. Onun için bazı insanlar rahatsızlıklarından şikayeten ekseriyetle bize müracaat ederler. İşte canım sıkılıyor, ruhum sıkılıyor, sıkılıyorum, üzülüyorum, şu oluyor, bu oluyor. Sebebini sorunca namaz kılar mısın? Susuyor. Gece kılar mısın? Susuyor. Olmuyor. Eğer gece namazlarınızda devam etsek, efendim bütün arızalar ortadan gider. Gece namazlarında çok ehemmiyet var, kıymet var. Hele gençlere çok tavsiyemiz olsun ki. Bu gençlik elde de durmuyor yani. Gençlik de elde durmuyor. Yaşlılık zamanında yaparım dersin de olmaz o. Yaşlılıkta insan vücudunun çeşit arızaları olur. İşte kalkamaz, kalksa da duramaz. Onun için gençlikte olur bu ibadetler. Gençlik güneş gibidir. Gençlik hiçbir şeye benzemez. Onun için fırsatı eldeyken bırakmayın da gece namazlarına devam ediniz. Ve bizler için de bütün ümmeti Muhammed için de dualar ediniz. Emin olunuz dualar o kadar kıymetlidir ki yeri göğü alt üst eder. Dualar eğer candan çıksın, candan koptun, yeri göğü alt üst eder. Hiç ummadığınız şeyler olur. Hiç ummadığınız şeyler olur. Ama biz dilimizden söylüyoruz o kadarcık yani. Dilimizden söylüyoruz. İçimizden çıkmıyor bir şey. Yine Cenab-ı Peygamber buyuruyor. La tetrükün nâra fî büyûtiküm hattîne telâmû. Evinizde ateş bırakmayınız yatarken. Yatarken o zaman mesela mumlar varmış. Ya kandillerin içi şeylerden. Onları yanarken bırakmayın. Çünkü uyursun, yanar, bir geri yaka, şunu bunu yaka, yangınların çıkmasına vesile olur. Bizim elektrikler var desin ama elektriklerde de kontaklar oluyor işte. Görüyoruz, koca çarşılar yanıyor, dükkanlar yanıyor, bir kontak sebebiyle. Onun için elektrikleri söndük, öyle. Bu da Buhari'nin, Müslim'in, Ahmet bin Hanbel'in, Davud'un, Tirmizi'nin, İbn-i Mace'nin rivayetleridir. Buna da dikkat edin. La tetrikis salah temse ammide. Siz namazı bile bile kastan katlayan sakın terk etmeyin. Yani. Namazı bile bile katlayan terk etmeyin. Fe innehu tahkik şan men terekes salate müteammiden. Her kim namazı bile bile terk ederse kılmazsa vaktindeki namazını fakat beriet minhu zimmetullah ve Resul. Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün zimmeti onların üzerindeki eli kaldı. Onun için namaz pek büyük bir ibadettir. Namazın terkine hiçbir sürede cevaz yoktur. Hasta halinde ayakta duramıyorsan oturduğun yerde kıl der. Oturduğun yerde duramıyorsan yatakta yattığın yerde kıl der. Her çeşidine müsaade vermiş. Şu abdest alacak şeyim yok. Halim yok. Su da var çeşmede akıyor ama abdest alacak hal. Teyemmüm ediver demiş. Teyemmüm de cevaz vermiş. Teyemmüm edeceksin. Olduğun yerde ne? Teyemmüm de öyle uzun böyle değil. Bir yüzünü böyle bir tuğla parçası, bir kiremit parçası ya bir halı parçası. Elini vurur. Niyet ettim teyemmüm diye. Şöyle bir yüzünü sıvarsın. Bir daha vurur. Bu kolundan bunu. Bu kolundan da bunu sıvazlı verdin. Oldu abdest. Gusle de kafi, namaza da kafi. Her iki abdest. Gusle de olur buna. Cenabetten olmuş adam yıkanamayacak. Gusle de niyet etsin, cenabetten kurtulur. Gusle de. Gusle etmiş gibi olur. Zaruretli olan yapamayacak onun insan. Veyahut genç ama sağlamdı ama suyla yıkanmak tehlikesi var. Askerlerde oldu bazı. Subaşı düşmanın elindedir. Veyahut da kış günü fazladır. Yıkanırsan sıhhatin zarara gidecek. Ve bu süreçte de Cenab-ı Hak insanları ondan kurtarmaya kolaylık göstermiş. Yani namazdan kurtuluşun imkanı. Denize battık. Vapur battık. Denize daldık. Bir tahta geçti elimize. Denizinde sallanıp duruyoruz böyle. Vakit de geldi. Burada ne yapacağız? Burada namazımızı yine kılacağız. Niye? Gözümüzden, başımızdan kılacağız yurtdurdu namazı. Buraya da buraya göre. Kalkıp da ayakta duracak değiliz denizin üzerinde. Denizin içerisinde nasıl imkan varsa. Ya Rabbi sana yöneldim, yüzüme çevirdim. Öğle namazının farzını Allah'a hükmet et. Şeyin üzerinde sallanır durursun, hem okursun. La tetemennev lika'el aduv. Siz düşmanlarla karşı karşıya gelmeyi istemeyin. Düşmanlarınızla karşı karşıya gelmeyi istemeyin. Biz kuvvetliyiz. Şöyüz, buyuz. Alt üst ederiz onları bir anda. İstemeyin bunu. Fesellullah afiyet. Allah'tan afiyet isteyin. Fesbitu ama sebat edin. Durun yerinize. Ve ekfiru zikrallah. Allah Teala'nın zikre meşgul olun. Ve in eclebu ve sayyehu. Düşman başladı feryat. O bağırıyor. Şöyle yaparız, böyle yaparız derken. Fâleküm sant, sükürt edin. Bunlar bağırırlarsa bağırsınlar. Bunların bağırmalarına kulak asmayın siz. Sükürt edin. La tetemennev lika'el aduv. Düşmanla karşılaşmayı istemeyin. Zorret olmadıkça. Ama zorret olur. Mecburiyet hazırlığı. O zaman can feda. Resulullah'ın afiyet. Cenab-ı Hak'tan afiyet isteyiniz. Fînneküm la tedrûne mâ tüktelûn. Bilmezsin ki harbin neticesi ne olacak. Harbin neticesinin ne olacağını bilmezsin. Bunun için düşmanla karşılaşmayı hemen kendine güvenip de isteme. Ve izâ lekîtümûhüm Oldu, harp başladı. Mecbur olduk dövüşmeye. Başladık vuruşmaya. O zaman deniz ki, "Ekul Allahümme ente Rabbina." Bu dua yok. "Allahümme ente Rabbina ve Rabbühüm ve nevasine ve nevasim yedik." Ya Rabbi sen, Ya Rabbi sen bizim de onların da Rabbısın. Bizim de Rabbimiz sen, onların da Rabbısın sensin. Bizim de aldığımız yani bütün kuvvetimiz, onların da bütün kuvvetleri senin elindedir. İstediğin tarafa şey verebilirsin. Ondan sonra ve innemâ taktülün ente sümme elzimul ard yerinizde durun. Külûs tîzâ gâşûcum onlar taarruza geçiverirlerse fenhedû ve kebbirû siz de aslan gibi yerinizden fırlar üzerlerine onların Allah-u Ekber diyerekten hücum edersiniz. Yine peygamberin askere talim. Onun için Müslüman askerleri elhamdülillah her yerde böyle bu tekbirleri aldılar mıydı? İlk gözleri hiçbir şey görmeden geçerler bu tarafa. La tetevadda'u fil kenif. Halalarda abdest almayınız. Halalarda zaruret olmadıkça abdest almayınız. Ellezine tebulune. Yani işediğiniz yerde abdesti almayınız. فَإِنَّ وُضُوءَ الْمُؤْمِنِ يُوزَنُ مَعَ حَسَنَاتِهِ Çünkü müminin abdest suyu hasenatıyla beraber mizana konacaktır. O pis yerde doğru olmaz. Ama maalesef bugün öyle bir şey hale düştü ki lağımlar hepsi evler içerisinde buradan abdest suyu, oradan lağımla gidiyor. Allah kurtarsın. لَا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ La tec'alû hadis-i şerif yukarıda geçenin daha açığı. La tec'alû biyûteküm mekâbire. Hiçbir zaman evlerinizi mekâbir denilen mezarlığa benzetmeyin. La tec'alû biyûteküm mekâbire. İnne şeytan hakik şeytan yenfiru minel beytillezî yukru fîhî suretül bakara. Suretül bakara okulan evden şeytan kaçar. Firar eder. Durmaz orada. Onun için siz evlerinizde hem namaz kılınız, hem namazı da Sure-i Bakara'dan, hiç olmazsa Ayet-el Kürsi Sure-i Bakara'dandır. Amin-el Resul Sure-i Bakara'dandır. Hafız olmadıkça Sure-i Bakara'nın hepsini insan bilemez. Baştan elif lamdan okursun, biraz da ortasından, biraz da sonundan okumak suretiyle Sure-i Bakara'dan okunan bu ayetler inşallah evlerden şeytanların kaçmasına vesile olur. Evlerde insanlar huzur bulur, rahat bulur. Şeytan gelmeyince gönüller hoş olur. Bu dargınlıklar, mesela sıkıntılar, bunaltılar, bazı hanımlarımızda çok oluyor o. Bunlar zayıf oldukları için bunalıyoruz diyorlar, sıkılıyoruz diyorlar. İşte doktora beye gidersen da diyor ki senin sinirleri de oynamış diyor. Sana şu ilaç lazım, bu ilaç. Bu sinirleri oynatan hep şeytan. Nefisle şeytanla insanlarda çok çeşit arızalar meydana getiriyorlar. Bundan dolayı bol bol namazlar kıldığımız takdirde inşallah bunların hiçbirisi üzerimize kalmaz. Yine bugün diyor ki La tec'alû kabri iden. Bakın ne kadar güzel. Cenab-ı Peygamber benim kabrimi de namazgah yapmayın. Benim kabrimi namazgah yapmayın. Elhamdülillah. Şimdiye kadar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıble edinip de orada namaz kılmamış. Orada Müslüman toplanır. Ona salat selam verirler. Fakat namaz vakti herkes yerinde namazını kılar. Ve la tec'alû biyûtiküm kuburen. Benim mezarıma namazgah yapmadığınız gibi evlerinizde mezarlık yapmayın. Ve sallû aleyye. Bana salat selamı veriniz. Ve sellimu selamımı da veriniz. Hay şükürtüm. Nerede olursa olur. Uzaklık, yakınlık maneviyatta yok. Uzaklık, yakınlık maddiyatta. Maneviyatta uzaklık, yakınlık yok. Salatü selam sen ver. Aynı zamanda peygamber salatü selam hiç şeksiz, şüphesiz erişir. Hayır sükunum. Fetebduni salatukum ve selamüküm. Bu sizin okuduğunuz salatü selamlar bana derhal erişir. Bana derhal erişir. Yani karşılıklıymış. Senin söylediğin gibi. Yani zorlanma. İmkanın yoksa gelemiyorsan beni ziyarete, bulunduğun yerden salat selam ver, bu bana gelir, erişir. La tec'alû hâzi salâh, yani subh Es-salâti kable zuhr ve ba'deha. Siz sabah namazının sünnetini öğlenin, ikindinin, akşamın, yatsının sünnetlerine benzetmeyin. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra vec'alû beynühümâ fasla, araya bir ayrılık verin. Namazı kıldıktan sonra şöyle bir yaslanın. Sağ tarafınızda. Sağ tarafınızda yaslanın. Yaslanın. Biraz istirahat edin. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika ne kadar vakit kurtarsa. Namaz farz kılınacak vakte kadar sünneti kıl. Farz kılınacak vakte kadar şöyle yaslan. Yerine göre. Evinde. Bizim camilerimizde bu olmuyor ama Medine-i Münevvere'de bulundu bir sene. Bir hoca efendiyle karşılaştık. Şanlı hoca efendiymiş. Beni uyatırdı. Yat bakalım dedi. Bu sünnettir dedi. Sabah namazından sonra bir parça şöyle yaptık. Ondan sonra kâmet başladı, kalktık namazı durduk. Sünneti kıldıktan sonra sünnettir bu da. Nasılsa kal sünnette. Efendim abdestin sünnetleri, namazların sünnetleri varsa bu da ayrı bir sünnettir. Sabah namazını kılarsın sünnetini. Sünnetini kıldıktan sonra evradın varsa biraz evradını okursun. Ondan sonra biraz şöyle yatar, istirahat eder, dinlenirsin. Uyumak şart bile değil. Dinlenmek şartıyla vücudu dinlendirirsin. Sonra kalkar, kâhmet olduğu vakte namaza kibir kılar. Sabaran'ın kibirli bir hakimin Anus Abdillah İbni Buhayne radıyallahu anh. La tec'alûni kekadehir râkib. Siz bana vereceğiniz salat-ı selamları bir rakibin, yani bir atın, develin arkasındaki arkasına konan su gibi yapmayın. Yolcu devesine girerken matrasını yahut su kabını devesinin arkasına bağlar. Suya ihtiyacı oldu vakitte. Oradan alır içer. Suya ihtiyacı olmasa döker onu. Siz beni öyle yapmayın. İhtiyacın zamanına saklamayın işi. Fîn ihtiyacı ileyhi şeribahû. Ve illâ sabbahû. İhtiyacı varsa içer, değilse döker. İc'alûnü fî evveli kelâmikum. Siz kelamınızın evvelinde salat-ı selam getirdiniz. Ve evsatı ortasında da selam-ı selam getirdiniz. Salat-ı selam getirdiniz. Şimdi ortasını da geçtik ama yine bir salat-ı selam okuyalım bakalım. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Cenab-ı Hak şefaatine masret inşallah cümlemizi fazl-ı keremiyle, bu zaten bize fazl-ı keremiyle bizi kurtarırsa kurtaracak. Bizim amellerimiz hiçbir şey yapmıyor. Yani evveli kelamınızda salat-ı selamla, ortasında yine bir salat-ı selamla ve ahirihi bitirdiğiniz vakte yine bir salat-ı selamla onu ziynetlendirin. Şimdi burada hiçbir faydamız olmasa, evvelce getirdiğimiz bir salat-ı selam, ahirinde getirdiğimiz bir salat-ı selam dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bir feyiz vardır ki bu feyiz bize yeter de artar. Yeter de artar. Bunun için Müslüman kardeşlerim. Dün aklıma geldi, kendi kendime de üzüldüm yani. Allah günlerinizi affetsin. Şimdi mahallemizi bilmiyoruz. Mahallemizi bilmenin imkanı da bizim için yok. Kendi kendime dedim ki genç olsaydım mahalleyi dolaşırdım böyle. Amca, dayı diyerekten hepsine iltifatlar ederdim. Mahalledeki evleri öğrenirdim. Bu evlerde sakin olan insanları da öğrenirdim. İcabında ben giderdim. İcabında onları da davet ederdik. Tanışırdık, birleşirdik, görüşürdük. Şimdi bu bizim için mümkün olmayan bir hale girdi. Yapamıyoruz bunu. Binaenaleyh burada çok kusurluyuz. Bunu ben genç kardeşlerimden çok rica edeceğim. Mahallemizi tanımak bu tür üzerinde. Yalnız camiye gelen cemaat değişiyor olmaz. Camiye gelen işte ihtiyarlar sizin adına 5-10 tane. Fakat mahalle buradaki midir? Bin hane midir? Daha fazla mıdır? Bilmiyoruz. Bu bin hanenin kaç tane genci vardır? Alakamız yok. Bu gençler ne yapıyor? Okuyor mu? Okumuyor mu? İşçi mi? Sanatkar mı? Onlardan da haberimiz yok. Niçin? Aramızda ilgi yok. Bundan dolayı bu mesuliyet bize yeter de artardı. Şimdi bu sabah bizi bir kardeş sabah kahvaltısını pazarda diyerekten davet etmiş. Gittik evinde. Yedik içtik. Allah afiyetler versin. Ama şimdiden dedim ki bu kadar olmaz ki. Kardeşlerimiz maaşlar bir sürü. Bir de 5 kişiden 10 kişiyi toplanıyoruz. Bu geride kalanlar ne olacak? Hepsine de gücümüz yetmez. Ama şimdi maşallah camimizin şeysi, muhiti geniş. 150-200 kişiyi Pekala misafir edebiliyorum. Sabahleyin misafir ederiz. Öğlene misafir ederiz. Akşama misafir ederiz. Geri kalan ne varsa bunları da yerine davet ederiz. Bunlarla tanışır, bileşir. Neden camiye gelmediklerini öğreniriz. Kusurlarımız varsa onları telafiye çalışırız. Bunların bilmediği bir şey varsa bunları da öğretmeye çalışırız. Ama aramızda bir sohbet olur, tanışma olur, bilişme olur. Bizim onlara ihtiyacımız olur. Onların da bize ihtiyaçları olur. Bu ihtiyaçları gidermeye kardeşlik münasebetiyle bir memleketin halkıyız. Bir memleket mahallenin halkıyız. Bir Allah'ın kuluyuz. Bir peygamberin ümmetiyiz. Bir kitap da bizim kitabımızdır. Bu ayrılık neden doğar? Sen beni sevmezsin, ben de seni sevmem. Nasıl olur sana bunun sonu? Bunun sonu ne kadar vahim olur yani? Niçin biz birbirlerini tanıyamıyoruz? Bu gelmiyor, ezanı duyuyor, gelmiyorsa ben gideyim de kardeşim sen bugün bir yemek aldın, rahatsız mısın, niçin gelemedin diyeyim. Bu imkanları da bulamıyoruz bugün. Bunlar da bir zor duruma düştü. Allah cümlemizi kusurunu affetsin. Ne yapalım şimdi, ne çare bulalım bana? Bunu genç kardeşler, münevver kardeşler bu çareyi bulmaları için çalışmaları lazım. Yalnız mesela şu, ne diyorlar, toplantı yerleri var. Konferans yerleri falan var ama bunlar insanları tatmin etmiyor ki. Her bir memleketin etrafından bir sürü insan geliyor oraya. Birisi konuşuyor, birileri de dinliyor ama oradakiler kimin kim olduğunu yine onlar da bilmez. Halbuki size bilişmek lazım, tanışmak lazım. Aramızda kaynaşma olsun, sevgi olsun. Birbirimizin yardımına nasıl ihtiyacımız varsa öylece el birliğiyle çalışalım. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için Peygamberimiz dedi, la tebağadu, darılmayın. Buğz etmeyin birbirinize. Ve la tekatu, ayrılmayın birbirinize. Ve la tedaberu, birbirinize arka çevirmeyin. Ve la tehasedu, birbirinizin çekemezlik yapmayın. Birbirinizin aleyhinde de konuşmayın. Tekûnû ibâdallâh kemâ emerekumullah. Bitti. Allah'ın istediği gibi, dediği gibi kardeş olarak yaşayınız. Allah bu nimeti cümlemize ihsan etsin inşallah. El-Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم مهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك ودودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم بإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخير وهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا ومن أكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى بحرمة صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا يا ربنا بلغ وأصل مثل سباب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والسلام من هذه الحكمة الشريفة والقربة الكريمة هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا حضرة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليه إلى أرواح جميع أنبيائك ورسلك وأوليائك وعلمائك وصلحائك وأتباعهم أهل طاعتك أجمعين إلى أرواح كل من بالأرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء الخير للجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة camimizin bahane İskender Paşa'nın ruhuyla bir mesabı hayatında ruhlarına Halid ibn Zeyd Abayi ve Ensar Hazretleri'nin ruhuyla bir mesabı cüzün Rıdvanullahi Teala Aleyhi ve Hazretleri'nin ruhlarına ve komşularımızdan da ahirete intikal edenlerin ruhlarına ve bazı hazırın cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik Mevla vasıl edin. Cümlesin ruhlarına mesrur, kabirlerine pür nur, makamlarına âli, derecelerini yüksek eleyip seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleye. Bizler de onlar gibi dağrı dünyadan göç vakti gelince cümlemize azarı asan ölüm kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i Tayyibe-i Münciyesinde canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp göz yummayıp Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasib-i müyesser eyle. Allahümme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin ve ec'alna min ibadikes salihin ve ec'alna minellezine la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allahümme ehdina min indik ve efid aleyna min fadlik ve esbi aleyna min rahmetik ve enzil aleyna min berekatik. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي سمعنا أسماعنا نورا وفي يميننا نورا وفي شمالنا نورا ومن خلفنا نورا ومن أيدينا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وفي لحومنا نورا وفي دمنا نورا وفي بشرتنا نورا وفي شعرنا نورا وفي لساننا نورا وأعظم لنا نورا واجعلنا نورا اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألهكنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا اشف مرضانا ارحم موتانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اكشف همومنا فرج كروبنا واقض ديوننا وسلم بلادنا واستجب دعائنا بحرمة الفاتحة.